Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii w Minster, gdzie kierowca wjechał w tłum ludzi. Lokalne władze mówią, że nie ma dowodu, że był to atak terrorystyczny. Prezydent nie zawetuje ustawy obniżającej wynagrodzenia parlamentarzystów, uważa minister Andrzej Dera. Anna Jadowska z tegoroczną nagrodą imienia Krzysztofa Krauzego. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii w Minster w zachodnich Niemczech. 3 osoby zginęły, a około 30 zostało rannych, gdy po południu furgonetka wjechała w ludzi siedzących przed restauracją. Sprawca ataku zastrzelił się. Według niemieckich mediów kierowcą był chory psychicznie obywatel Niemiec. Służby na razie nie potwierdzają tych doniesień. Szef MSW w Nadrenii Północnej Westfalii oświadczył, że nie ma dowodów na to, że tragedia była atakiem terrorystycznym. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera uważa, że Andrzej Duda nie zawetuje ustawy obniżającej wynagrodzenia parlamentarzystów i samorządowców. Andrzej Dera mówił dziś o tym w Trójce. Prezydencki minister Andrzej Dera już dziś mówi o wsparciu Andrzeja Dudy dla tego pomysłu. Ja myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Nie będziemy zwlekać, mówił Jacek Sasin z PiS. To jesteśmy gotowi nawet, o tym również pan prezes Kaczyński mówił, zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Choć jest to na poły populistyczne działanie, ale poprzemy. Odpowiada europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. Tak, poprzemy, natomiast nie zgodzimy się na to, żeby za pazerność rządzących płacili samorządowcy. Rafał Grupiński z PO jednak ostrzega przed bardziej radykalnymi zmianami projektu. Zobaczymy, czy któryś z posłów nie zaproponuje na przykład z Kukiz za 15, żeby obniżyć o 50%. Kukiz 15 poprze projekt, ale Stanisław Tyszka liczy na rozpatrzenie projektu ich autorstwa. My mówimy, że uposażenia polityków, wysokich urzędników powinny być uzależnione od tego, ile zarabiają obywatele. Politycy nawzajem się krytykują, ale każdy z nich mówi, że nie zależy mu na utrzymaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zmieniamy temat. W Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu uczczono 71. rocznicę powstania Patriotycznej Organizacji Młodzieżowej Orlęta. Obecny na uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek mówił, że takich organizacji było na przełomie lat 40. i 50. prawie 1000. Prezes IPN-u powiedział, że przypuszczalnie do drugiej antykomunistycznej konspiracji należało ponad 11 tysięcy członków. To wielki legion niezłomnej, wyklętej młodzieży, która wtedy, w tym takim czasie, gdy rozbita była opozycja polityczna, gdy rozbite było podziemie zbrojne, oni powiedzieli nie systemowi komunistycznemu. Janusz Turko, syn Józefa, pseudonim Mrówka, przypominał, że jego ojciec chciał po prostu obalić komunizm, za to był nazywany bandytą i kilka lat spędził w więzieniu. Raz już wtedy tata był na emeryturze, byliśmy w Nisku we dwóch, nie pamiętam już po co, spotkał jednego pana i mówi: Janusz, przyjrzyj się mu, on mnie katował w Nisku na UB. Organizacja działała od 1947 do 1949 roku. Zajmowała się m.in. drukowaniem pism antykomunistycznych i organizowaniem sabotażu. Po aresztowaniach jej członkowie byli skazywani na kary wieloletniego więzienia. Anna Jadowska otrzymała tegoroczną nagrodę imienia Krzysztofa Krauzego. Dolnośląską reżyserkę doceniono za jej najnowszy film Dzikie róże. Nakręcona w pobliżu jej rodzinnej Oleśnicy, historia młodej kobiety, która samotnie wychowuje dzieci, przyniosła Jadowskiej wiele wyróżnień, m.in. złotą taśmę od polskich krytyków filmowych. W 3-letniej historii nagrody imienia Krzysztofa Krauzego jest pierwszą laureatką. Nagrodę przyznaje Gildia Reżyserów. To był serwis Trójki. Trójce czas na sport. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Runda zasadnicza Lotto Ekstraklasy zakończona. Liderem po 30 kolejkach jest Lech Poznań, który pokonał 3-1 Górnika Zabrze. Kolejorz wykorzystał potknięcie Jagiellonii, która przegrała 1-3 z Wisłą Płock. Trzecia jest Legia Warszawa, która wygrała 3-0 z Pogonią. Walka o tytuł rozpoczyna się na dobre. Sebastian Szymański z Legii. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że do końcówki sezonu będziemy dobrze przygotowani i wygramy wszystkie spotkania. Skupiamy się na sobie, wiemy co musimy zrobić, żeby zostać mistrzem, no i zaczynamy ciężką pracę. Chcemy dać sobie więcej niż w ostatnich czasach. Musimy zawsze iść do przodu, nie możemy odpuszczać, bo wiadomo, że jedno potknięcie może nas oddalić od mistrzostwa. W górnej ósemce oprócz Lecha, Jagiellonii i Legii są jeszcze Wisła Płock, Górnik Zabrze, Korona Kielce, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Reszta będzie walczyć o utrzymanie, a wśród tych zespołów 12 Pogoń Szczecin, mówi pomocnik portowców Adam Frączczak. Ten sezon jest jest bardzo trudny dla nas. Mamy 4 mecze u siebie, już gdzieś tam mniej więcej sprawdziliśmy terminarz, także my tak naprawdę zaczynamy sezon teraz i zostało 7 finałowych meczów i zrobimy wszystko, żeby zostać w tej lidze. W innych ligach zdecydowanie bliżej rozstrzygnięć niż w Polsce. Bayern Monachium już dziś świętował zdobycie 28 tytułu w historii, a 6 z rzędu. Bawarczykom i Juppowi Henkesowi na Twitterze pogratulował nawet Carlo Ancelotti, były trener Bayernu zwolniony we wrześniu. W Hiszpanii Barcelona wygrała 3-1 z Leganes i pozostaje jedyną w Europie drużyną, która w rozgrywkach ligowych w tym sezonie nie przegrała. A w Premier League Manchester City przegrał derby z United 2-3. Gdyby wygrał, podobnie jak Bayern, wywalczyłby mistrzostwo. Zatem jeszcze tydzień muszą poczekać kibice Manchesteru City na świętowanie. Natomiast na galę UFC z udziałem Polek poczekamy już tylko kilka godzin. Karolina Kowalkiewicz zmierzy się z Felice Herring, a Joanna Jędrzejczyk powalczy z Rose Namajunas. Jan Pachlowski. 5 razy udało mi się obronić tytuł mistrzowski. Zamierzam teraz ponownie wygrać i zostać jedną z najgroźniejszych kobiet na świecie. Podkreślała na konferencji prasowej Joanna Jędrzejczyk. W listopadzie Polka niespodziewanie przegrała pas z Amerykanką litewskiego pochodzenia. To będzie rewanż Polki z Namajunas. Na gali na nowojorskim Brooklynie zobaczymy także drugą Polkę, Karolinę Kowalkiewicz. Mierzy się z 33-letnią Amerykanką Herring, która zabiegała w UFC o walkę z naszą reprezentantką z Miami. Jan Pachlowski. Porzucamy oktagon i wsiadamy na rower. Hiszpan Enric Mas wygrał w Aratę ostatni, 6 etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Triumfatorem klasyfikacji generalnej został Słoweniec Primož Roglič. Słoweniec obronił się, choć dojechał do mety na 9 miejscu. Co ciekawe, Roglič to były skoczek narciarski. Michał Kwiatkowski wycofał się z rywalizacji. A serwis kończymy rajdami WRC. Sebastian Ogier umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej po drugim dniu rajdu Korsyki. Francuz wyprzedza Estończyka Otto Tanaka o prawie 45 sekund. Czeka nas ciepły dzień. Termometry pokażą nawet 23 stopnie. Wieczorem za to możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wysoko w górach silniej zawieje wiatr, w Sudetach do 80 km na godzinę, a w Tatrach do 110. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56 urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nohawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Metz. Poruba poranuje pola malich pioniru. Poruba poranuje pola malich pioniru. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nie ma już między nami Jurka Miliana i obiecałem Państwu na dzisiaj trochę więcej słów na temat może nie tyle nawet samej jego twórczości, ile naszych wspólnych relacji, które były kiedyś niezwykle silne, bo widzicie Państwo, w ostatnich latach miałem z Jurkiem raczej minimalny kontakt. To zresztą było trudne do uchwycenia, bo Jurek miał wielkie problemy ze zdrowiem, wędrował niemal ze szpitala do szpitala, ale prawdą a Bogiem nasze drogi rozeszły się jakoś już ładnych parę dziesiąt lat temu, to chyba za dużo. Ale kiedyś w pradawnych czasach byliśmy przecież bardzo zażyłymi przyjaciółmi i do tych czasów chciałbym dzisiaj sięgnąć, a myślę, że dobrym punktem wyjścia będzie nagranie, które, jak to powiadają czasami, wstrząsnęło naszym światem, a mianowicie Memory of Bach. Czyli kompozycja wspólna Komedy i Miliana, oparta zresztą na bachowskich motywach, która wiele narobiła hałasu, ale drodzy Państwo, nie oczekujcie w tej chwili żadnych rewelacji. To był rok 56. My wtedy bardzo niewiele potrafiliśmy, jednak jak na owe czasy, to nagranie było naprawdę osiągnięciem. Thank you. Memory of Bach. Był to sextet komedy, aczkolwiek grały tylko cztery osoby. Jan Zylber, perkusja, Józef Stolarz, bas, Krzysio Komeda, fortepian i Jurek Milian, wibrafon. Oczywiście w sekstecie komedy znaleźliśmy się obaj razem, ale nasza znajomość datuje się znacznie wcześniej. To był rok 54, kiedy dotarłem do Poznania na studia i natychmiast założyłem zespół, który obsługiwał zabawy taneczne. Wydawało nam się oczywiście, że gramy jazz, ale to jednak chyba z jazzem nie miało nic wspólnego, bo nie przypominam sobie, żebym wtedy dobrze umiał improwizować. Po prostu grało się amerykańskie czy zbliżone do nich tematy i to właściwie byłoby na tyle. Podobny zespół obsługiwał wtedy Jurek Milian. Nawiasem mówiąc, obaj byliśmy wtedy pianistami. I nie konkurowaliśmy ze sobą. Wręcz przeciwnie, często odwiedzaliśmy się wzajemnie na tych naszych chałturach, a nieraz bywało, że obaj w dwójkę zasiadaliśmy do tej samej klawiatury, stanowiąc tak zwany duet rozbijaczy fortepianów. Oczywiście w repertuarze było tylko i wyłącznie Boogie Woogie. Z czasem połączyliśmy te nasze zespoły i stworzyło się coś w rodzaju specyficznego kombinatu. To znaczy, przyjęliśmy zasadę, że jeśli program dotyczył ściśle jazzu, to firmowałem go ja. Natomiast jeśli to była muzyka o bardziej rozrywkowym czy użytkowym charakterze, firmował to Jurek Milian. Z tych wczesnych czasów oczywiście nie zachowały się żadne nagrania, bo ich po prostu nie było. Ale nie porzuciliśmy tego rodzaju muzyki również i w latach późniejszych, więc może w tej chwili przypomnę Państwu nagranko, które nawiązuje do tych naszych pierwszych spotkań, aczkolwiek zrealizowane jest nieco później. Jurek Milian gra na wibrafonie, ja tym razem już na klarnecie, Janusz Hojan trąbka, Benon Hardy fortepian, Wojciech Lechowski gitara, Stanisław Zwierzchowski bas i Jerzy Grossman perkusja. A ten utworek to typowa kompozycja Jurka Miliana, dość mało poważna i zatytułowana Figlarny nosorożec. Thank you. No i jak Państwo widzicie, do tej pory ta prezentacja niezbyt imponująco wygląda, w dodatku już mi się przypałętała skleroza. Wspomniałem, że grałem na klarnecie, a tutaj był już saksofon tenor, natomiast nie było Janusza Chojana na trąbce, który jednakże zasilał rzeczywiście wszystkie inne nagrania. Wróćmy jednak do roku 58. To był moment, kiedy w zasadzie sekstet komedii już się rozsypał. Ja się przeniosłem do Poznania. Z Jurkiem jednak utrzymywaliśmy cały czas jakiś kontakt. No i kiedy wybierałem się na festiwal do Newport, Jurek postarał się o zorganizowanie pożegnalnego koncertu w Filharmonii Poznańskiej, gdzie wystąpili Jazz Believers, czyli grupa, z którą wówczas rzeczywiście na stałe byłem związany, ale w drugiej części programu wystąpił ten nasz jak gdyby lżejszy zespół, tyle że już bardziej jazzowo w tym momencie nastawiony, który nazwaliśmy Sfinktetem. Sfinktet to była o dziwo niemal ta sama grupa muzyków, co byli wersi, tylko z pewnymi drobnymi zmianami. Tym razem ja naprawdę grałem na klarnecie. Jurek Milian grał na wibrafonie, przy fortepianie Wojtek Karolak, na gitarze Staszek Zwierzchowski, na basie Roman Gucio-Dylong i za perkusją w dalszym ciągu jeszcze Janek Zylber. To był bardzo ciekawy koncert, a Jurek skorzystał przy okazji jeszcze i z innej nadarzającej się sposobności. Zaprosił na koncert przedstawicieli firmy amerykańskiej RCA Victor, którzy akurat gościli na poznańskich targach. Panom się to spodobało i zaproponowali od razu, na gorąco, zrobienie nagrań w nocy, w ich pawilonie, przy pomocy minimalnej aparatury. Te nagrania rzeczywiście zostały dokonane, grali tam i Believersi, i Sfinktet. Później miała się z tego ukazać płyta, ale jednak się nie ukazała. Natomiast fakt, że kilka egzemplarzy wytłoczono i przysłano je nam w prezencie. Więc chciałbym sięgnąć w tej chwili do tego właśnie nagrania, które miało miejsce 11 czerwca 1958 roku. Thank you. Proszę sobie wyobrazić, że to nagranie zostało zrealizowane przy pomocy jednego tylko mikrofonu. Wszystko musiało się na ten mikrofon załapać, i klarnet, i wibrafon, i perkusja, i bas. Tak czy inaczej, ten zespół, który został zorganizowany od tak po prostu jednorazowo ad hoc, okazało się, że przetrwał jednak ładnych parę lat. Po prostu później, jeżdżąc z zespołami rozmaitymi na wszelkiego rodzaju imprezy, doszliśmy do wniosku, że program jest znacznie bardziej atrakcyjny, jeśli przy pomocy tylko i wyłącznie doproszenia jednego, dwóch muzyków jesteśmy w stanie przedstawić również i totalnie odmienny program o swingowej naturze. Doszło nawet do tego, że w 1962 roku Swingtet nagrał kolejną płytę, tym razem nie dla RCA Victor, tylko dla polskich nagrań. Była tam zresztą i przezabawna sytuacja. Był taki zwyczaj, że kiedy produkcja płyty, nagrania, wszystko zostało zakończone, na salę wkraczał dyrektor polskich nagrań, robił sobie zamknięte przesłuchanie i wydawał decyzję, no co najmniej jak Neron w Koloseum. Wydać, nie wydać. No i po takim przesłuchaniu, my oczywiście byliśmy gdzieś na korytarzu, wyleciał buraczkowy ze złości pan dyrektor wrzeszcząc: no nie, ci jazzmeni pozwalają już sobie za wiele. Ale za chwilę wyleciał za nim jakiś technik, złapał go za ramię: panie dyrektorze, przepraszam najmocniej, prosimy jeszcze raz, myśmy panu puścili to nagranie na dwa razy wolniejszych obrotach. Także koniec końców płyta się ukazała, nazywała się Upstairs. Oczywiście nie był to żaden long play, wtedy to były tak zwane extended plays. Całkiem małe kółeczka i chciałbym w tej chwili przypomnieć jedno z tych nagrań. W zespole coś nieco się jednak pozmieniało. Nadal Milian na wibrafonie, nadal ja z klarnetem, Wojtek Karolak przy fortepianie, tym razem Wojtek Lechowski na gitarze, a Stanisław Zjeszchowski na basie i na perkusji wreszcie Jerzy Grossman. A ten utworek to kompozycja Wojtka Karolaka zatytułowana I've Found a New Bar. Thank you. To był już rok 62, tak zwany All-Star Swingtet. Jurek Milian na wibrafonie, ja na klarnecie, Wojtek Karolak fortepian, Wojtek Lechowski gitara, Staszek Zwierzchowski bas i Jerzy Grossman perkusja. Przez kolejne lata nadal utrzymywaliśmy kontakt, aczkolwiek ja już zdążyłem przenieść się do Warszawy. Jurek w dalszym ciągu pozostawał w Poznaniu. Robił tam niesamowitą ilość koncertów, na które bardzo często mnie zapraszał. Zwłaszcza jednym z ciekawszych był pomysł pod tytułem Jazz i poezja. Nie pamiętam, ile się tych imprez wówczas nagraliśmy. Nasze ostatnie takie bardzo bezpośrednie kontakty to już lata 70. Wtedy, kiedy prowadziłem studio jazzowe Polskiego Radia, Jurek Milian był dostarczycielem wielu, wielu partytur, a zdarzało się, że przyjeżdżał również, aby zagrać jakąś solówkę. I chciałbym w tej chwili przypomnieć jeden z tych jego utworów zatytułowany Ride Safari, a solistami są Jurek Milian na wibrafonie i Tomek Stańko trąbka. Cóż, okazało się przy okazji, że to nie ja, tylko niektóre urządzenia elektroniczne mają sklerozę. Zmuszony jestem przeprosić Państwa za te liczne zniekształcenia dźwiękowe, które nieoczekiwanie się pojawiły. To był Ride Safari, kompozycja Jurka Miliana, nagrana przez niego ze studiem jazzowym Polskiego Radia. Na koniec, no, należałoby przynajmniej wspomnieć o aranżerskiej i kompozytorskiej pracy Jurka Miliana. Tego rodzaju nagrań jest mnóstwo i na szczęście zaczynają się one ostatnio ukazywać staraniem firmy GAD Records, bodajże już 8 płyt z zapomnianymi nagraniami Jurka Miliana zdążyło się okazać. To Jurek Milian wciągnął mnie po raz pierwszy we współpracę z poznańską 15 radiową. Ja wtedy byłem aranżerem absolutnym debiutantem i pierwsze partytury pisaliśmy razem, przy jednej klawiaturze, zastanawiając się, kłócąc się, przepychając się, ale zawsze z korzyścią. Parę lat później to również Jurek wciągnął mnie do współpracy z belgijską BRT Orkiestrą, przy której wytrwałem aż po lata 90. A my, kończąc już powoli ten temat, posłuchajmy jeszcze nagrania Jurka Miliana. Oczywiście jest to jego kompozycja zatytułowana Akacjowa dziewczyna z berlińską orkiestrą Gintera Golasza. Był Jurek Milian z berlińską orkiestrą Gintera Golasza i jego kompozycja Akacjowa dziewczyna. Na tym kończę już te wspominki. Bardzo Państwa proszę, abyśmy nie zapominali o tych, którzy już od nas odeszli, których już koło nas nie ma. Było, nie było, zrobili bardzo wiele, żeby nam sprawić przyjemność, a czasami może i coś więcej. Tym niemniej nie zwalnia nas to od pamięci o tych, którzy wśród nas nadal są. I tu chciałbym Państwu przypomnieć, że w tych dniach Jerzy Duduś Matuszkiewicz kończy 90 lat. A kto to jest Jerzy Duduś Matuszkiewicz? Odpowiedź jest prosta, to po prostu pan Duduś. I chciałbym przypomnieć w tej chwili jeden z jego prastarych hitów, bo tak chyba należy określić ten temat zatytułowany In a Bar. Nawet trudno mi ustalić, w którym roku powstał, ale to był gdzieś przełom lat 50. i 60. Jerzy Duduś Matuszkiewicz gra na alcie, przy fortepianie Krzysio Sadowski, na basie Roman Gucio Dylong i za perkusją Jerzy Bartz. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, saksofon alt, Krzysztof Sadowski, fortepian, Roman Dylong, bas, Jerzy Bartz, perkusja, no i ewidentnie jest tu jeszcze i drugi saksofon w tle, ale o nim w opisie jakoś ani mru-mru. No trudno, ile by tych saksofonów nie było, Jerzy Duduś Matuszkiewicz ma 90 lat i proszę pamiętać, że w tej chwili śpiewać 100 lat to już troszkę za mało. Dudusiu, 150, 200, ile tylko chcesz, bylebyś nam nie znikał. A my na koniec przejdźmy już ze spraw i podwórkowych, i krajowych, i takich bardzo archiwalnych, No do zupełnie zwyczajnego, ale dobrego jazzu. Rok 80. i pianista George Cables wydaje swoją pierwszą autorską płytę zatytułowaną Cables Vision. Zespół jest pozbierany jednorazowo, ale to świetna ekipa. Posłuchajmy na trąbce Freddie Hubbard, na saksofonie Ernie Watts, na wibrafonie Bobby Hutcherson, George Cables oczywiście przy fortepianie, na basie Tony Dimas, przy perkusji Peter Erskine i jest jeszcze Vince Charles, który gra na wszelkiego rodzaju dodatkowych perkusyjkach. A ten temat to kompozycja Cablesa I Told You So. Thank you. I Told You So, George Cales, lider, kompozytor, pianista, a z nim Freddie Hubbard, trąbka, Ernie Watts, saksofon, Bobby Hutcherson, vibrafon, Cales oczywiście przy fortepianie, na basie Tony Dimas, przy perkusji Peter Erskine, jest jeszcze Vince Charles z dodatkowymi perkusyjkami. Na koniec proponowałbym Państwu posłuchać jeszcze raz tego samego tematu w wykonaniu, no poniekąd niby podobnym. Ten sam George Cables przy fortepianie, reszta już się zmienia. Eddie Gladden, perkusja Rufus Reid, bas, a na saksofonie Dexter Gordon. I proszę zwrócić uwagę, jak znacznie mniej nut potrzeba Dexterowi, aby uzyskać równie poważny efekt. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka. Ten koncert odbył się po to, by pomóc znakomitemu perkusiście Erykowi Kulmowi w walce z chorobą. Wystąpili trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim, Włodzimierz Nachorny z Januszem Stroblem, kwartet Jacka Kochana oraz kwintet Eryka Kulma, niestety bez niego samego. Retransmisja na Antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Gramy dla Eryka. Autopromocja.